हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? 13वां भाग। इसमें छठा अंश, अंक और विश्व। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुओं द्वारा ईजाद किए अंकों के चिन्ह और उनके साथ शून्य एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। अब आप कितनी भी बड़ी संख्या को केवल कुछ ही चिन्हों द्वारा लिख सकते थे और उसके लिए आपको 10 से ज़्यादा चिन्हों को याद करने की ज़रूरत नहीं थी। अब अक्षरों से अंक लिखने और उनसे बने शब्दों की उलझन में फंसने की ज़रूरत भी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब हिंदू चिन्हों द्वारा अंकगणित करना बहुत आसान हो गया था। हिंदू प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से कहीं बेहतर थी। प्राचीन काल में रोमन या यूनानी अंकों का उपयोग कर गणित का अध्ययन और उसमें भाग देना केवल चंद लोग ही कर पाते थे, परंतु हिंदू प्रणाली के उपयोग से स्कूल जाने वाले साधारण बच्चे भी बहुत आसानी से भाग कर सकते थे। अगर आपको लंबे तरीके से भाग करना मुश्किल लगता है तो ज़रा एक बार उसे रोमन चिन्हों से करिए, तब आप उसकी मुश्किलों से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जब एक बार लोगों को हिंदू प्रणाली की सरलता का पता चला तो फिर उसके बाद से हिंदू अंकों की प्रणाली दुनिया भर में फैली। ईसा के जन्म के 800 वर्ष बाद जब शून्य का आविष्कार हुआ तो उसके बाद से हिंदू अंक भारत से उत्तर और पश्चिमी भागों में तेज़ी से फैले। इन इलाकों में अरबी बोलने वाले लोग रहते थे। अरबी बोलने वाले लोग उत्तरी अफ्रीका और स्पेन में भी रहते थे। इससे हिंदू अंकों का अफ्रीका और स्पेन में भी प्रसार हुआ। हिंदू जिस चिन्ह को शून्य यानी कुछ नहीं बुलाते उसे अरबी लोग सिफ्र कहते थे। ईसा के जन्म के 820 वर्ष बाद एक अरबी गणितज्ञ मोहम्मद अल ख्वारज्मी ने गणित पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उसने अंकगणित में हिंदू अंकों का किस प्रकार उपयोग किया जाए उसके पूरे निर्देश दिए। उसके 100 बरस बाद जर्बर्ट नाम के एक फ्रेंच के अलग अलग स्थानों से ज्ञान बटोरने में रुचि जागी। उस समय फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी अंधेरे युग में थे। उस समय वहाँ बहुत कम स्कूल थे और लिखने पढ़ने की भी बहुत कम किताबें थी, पर उस समय अरबों के अधीन स्पेन ने बहुत अधिक प्रगति की थी। जर्बर्ट स्पेन में ईसा की मृत्यु के बाद 967 में पहुंचा और उसने वहां तमाम पुस्तकों का अरबी में अध्ययन किया। उसे मोहम्मद अल ख्वारज्मी की पुस्तक भी मिली, जिसके सरल और सुविधाजनक प्रणाली को देखकर जर्बर्ट दंग रह गया। वो उन पुस्तकों को अपने साथ फ्रांस लाया। यूरोप के लोगों ने उन्हें अरबी अंक कहा, क्योंकि वो अरबी बोलने वाले लोगों के यहाँ से लाए गए थे। यूरोप के लोगों को इस बात का पता नहीं था कि असल में वो प्रणाली भारत से आई थी। आज हम इन अरबी अंकों को 1, 2, 3 आदि के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ईसा की मृत्यु के बाद 999 में जर्बर्ट सिल्वेस्टर दो के नाम से पोप बना, तो फिर क्या यूरोपीय लोगों ने उसकी बात मानी? उन्होंने उसे अनसुना किया। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने अरबी अंकों के उपयोग की सिफारिश की, पर उस समय यूरोप में लोग रोमन अंकों का उपयोग कर रहे थे और वो उसके अभ्यस्त हो चुके थे। वो रोमन अंकों की जटिलता से अवगत थे और उनसे अंकगणित करना बहुत मुश्किल काम था, पर उसके बावजूद वो रोमन अंकों को चिपक रहे।